Ja, hallo? Ja, det er mikstelefon fra Spania til dem her. Hva? Ja, det på noteringsoverfører. Aksepterer du? Hva? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, det får være måte på. Det... Ja, da skal jeg si fra her. Ja. Nei, hallo? Ja, nei, jeg får vel ta den da. Nei, jeg tar den ikke. Nei. Jo, jo. Bestemt den nå da. Nei, jo, jo, jeg tar den. Jeg tar den. Ja, da setter jeg, over. Da setter jeg over her. Takk. Vær så god. Ja. Hei, det er meg. Ja, og hallo, hvem meg? Meg Hansen. Å, hei meg. Ja, så du kaller du deg meg nå da? Ja, du skjønner, spanjolene det så vanskelig for å si meg doll, så de kaller meg bare meg. Ja vel, hvor i Spania du nå da, meg? Andalusia. Ja, du mener Andalusia? Nei, her nede så uttales det nemlig Andalusia, etter en gammel legende her nede. Ja, du skjønner, det hadde seg nemlig slik at en ung spansk dikter som het José Velázquez, han satt da en gang sulten og ensom på sitt rom i midten av desember måned. Det var kaldt og surt ute, og ingen varme på peisen hadde han heller, og ikke hverken vått eller tørt å spise. Nei. Men rett som han holdt på å besvime av sult, så banket det på døren, skjønner du, og han lukket opp, og inn kom en stor, flott and med rutete tørkle på hodet, og oppå der en krans med 6 brennende lys, som både lyste opp og varmet opp det lille loftværelset hans. Historien min. Ja, og du skjønner det at den unge dikteren, vet du, han blir jo så rørt av dette synet, at han øyeblikkelig tok andens tørkle av og brukte det som duk. Ja. Og så satte han et av lysene på bordet, og grillet anden over de andre 5 lysene og spiste seg god mitt. Og det var slik det hadde seg at han fikk krefter nok til å plukke opp en av andefjærene og brukte den som penn. Ja. Ja, den unge dikteren han skrev ned eventyret eller denne opplevelsen han hadde hatt, og utgav fortellingen som øyeblikkelig ble en bestseller og gjorde forfatteren til millionær. No. Ja, riktig nok i pesetas, og det var jo ikke så mye den gangen. La meg si, jo, for å være helt nøyaktig så var det vel 7,60 kroner. Men du vet, det var jo mye den gangen. Og i hvert fall så var det nok til at José Velázquez fikk råd til å flytte til Danmark, der han skiftet navn til José Andersen. Ja. Og senere så omgjorde han sin gamle fortelling om denne Anna, og den ble gitt ut under ny titel og fikk stor suksess i hele Norden. Ja, du tenker på den stygge annungen da, vel? Nei, langt ifra. Nei, jeg tenker på piken med fyrverkeriet. Ja, du, meg, dette høres da helt utrolig ut. Er det sant dette her da? Sant? Ja, selvfølgelig er det sant. Det er blitt meg fortalt at her nede så hver 13. desember går alle byens NRR rundt i byen i gatene med levende lys på hodet mens de synger Andalusia. Nei, hallo, nei, nei, ja, det er den gamle sangen, vi gjør ikke det. Som aldri nei, nå må vi slutte, ender. Det er noteringsoverføring. Så, adjø, adjø. Thank you. Ja, mens